τα θέλεις τα λεφτά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Τι τα θέλεις, τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις, τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις, τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. Βλέπω τη ζωή, βλέπω τη ζωή. Έλα, νεκτερή, ναι, κάτσε δίπλα μου. Είμαι στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Άνοιξε έτσι απότομα. Τι τα θέλω. Ετοιμάζομαι που το λες αυτό. Όταν λες είμαστε στον αέρα. Να νομίζω ότι πετάμε. Λοιπόν, ακούμε. Αυτό το βρήκα στη δικιά σου playlist. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει εδώ πέρα. Ναι. Είναι τραγουδόσαυρος. Τι τα θέλεις τα λεφτά. Πορδί στη χαρά. Δεν ξέρω τι περίεργα πράγματα. Πορδί στη χαρά ήθελε. Εντάξει, έκανε ένα λάθος ο ποιητής. Ναι. Του ξέφυγε ένα πι και ένα δέλτα και ένα ρο. Ας ακούσουμε. Το δέλτα δεν του ξέφυγε. Το μεγαλείο της μουσικής. Για πάμε να ακούσουμε. Με καλλιτεχνικές αναζητήσεις. Έτσι. Αυτό ήταν όπερα. Οπερέτα. Οπερέτα. Εγώ σου είπα οπερέτα, εσύ μου είπες όπερα. Ναι, εντάξει. Υποτίθεται ότι είναι όπερα, αλλά αν είναι κωμικό είναι οπερέτα. Δεν το λες κωμικό, το λες σοβαρό. Δεν τα θέλεις τα λεφτά. Όλοι δύο μέτρα θα πάρουν γη. Όχι όλοι δύο μέτρα. Όχι όλοι. Κάτι μπας και τον πολίτη σας παίρνει λίγο παραπάνω να το πούμε αυτό. Εντάξει, και εμείς παίρνουμε λίγο παρακάτω. Λίγο παρακάτω πάντοτε. Αλλά ξέρεις, βάζουμε στο το πολύ έτσι για να. Ωραίος έχεις βγει φωτογραφία. Ωραίος βγήκα. Πολύ ωραίος βγήκες. Μπορεί να μην φαίνομαι, αλλά εγώ είμαι. Να πούμε στους ακροατές που μας ακούνε ότι ακούτε μια έκτακτη εκπομπή επί παντός επιστήτου. Επί παντός επιστήτου. Ναι. Ο Τσουμκόφωνος είναι εκτερινός τύπος. Και ο Πάνος Παπαδομανολάκης. Παφω, σύντεκνε. Να πούμε ότι η εκπομπή είναι έτσι έκτακτη. Θα βγει μόνο ένα μισάωρο εκπομπή και θα βγει μόνο ένα μισάωρο εκπομπή γιατί ακολουθεί το κίνημα. Δεν πληρώνω ενιαίο μέτωπο. Θα είναι ο Λεωνίδας Κυλλές Παπαδόπουλος. Απλά δοκιμάζουμε το καινούργιο μικρόφωνο του Πλατεία Radio. Έτσι, το δοκιμάζουμε και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Μάλλον να ακουγόμαστε. Όποιος φίλος θέλει, ας μας γράψει στο chat του σταθμού πώς ακουγόμαστε, αν χρειάζεται κάποια διόρθωση, αν είναι μπουκωμένα τα μικρόφωνα. Αν βγαίνει, ας πούμε, όπως την άλλη φορά, πώς ήταν, σαν να έβρεχε, σαν να κάνατε εκπομπή μέσα από την πόρα. Α, όχι, ήταν. Λες και το απήγαγαν εξωγήινοι, λες και ήρθε η μέρα ανεξαρτησίας. Το πήραν εξαρτησίας. Ναι, γιατί στην αρχή νόμιζα και εγώ το μικρόφωνο κρύωσε. Γιατί ρωτώ τι έγινε, μάλλον η καταιγίδα. Οπότε λέω, λογικά θα κρύωσε το μικρόφωνο και βγαίνει μπουκωμένο. Έπρεπε αλλά να του φορέσουμε κάτι, ένα κασκολάκι, κάτι κτλ. Αλλά δεν σωζόταν, ήταν αυτό που λένε η εγχείρηση πέτυχε, αλλά ασθενής απεβίωσε. Για πες μου τώρα, εσύ που παρακολουθείς τα τρέχοντα, γιατί εγώ έχω λίγο καιρό να σου πω. Σαν να μου λες εδώ κόμπεις με. Όχι, παιδί μου, εντάξει. Κοίταξε, αυτά που λέμε τώρα είναι τα σοβαρά, για το μικρόφωνο και τα λοιπά. Ναι, τα άλλα ξέρεις. Τα άλλα είναι οι μαλακίες. Οι οπερέτες. Είναι οι οπερέτες, ας πούμε, έτσι. Και μετά στην εκπομπή σου κιόλας έχεις κάνει και ένα ωραίο ηχητικό για να δούμε τι σημαίνει οπερέτα. Πολύ ωραία. Οπερέτα καταπληκτική. Κομμωδία, σάτυρα. Κομμωδία, σάτυρα. Αρχός ελληνικός κινηματογράφος, τα πάντα όλα. Για πες μου, τι γίνεται στην πολιτική, τι συμβαίνει, μαθαίνεις τίποτα? Έκανε συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ξέρεις, θα στα πω γραμματικά, γιατί μετά θα πρέπει να καπελώσω το εκπομπή μου σε αυτή η ώρα. Είναι αυτό το συνέδριο στο οποίο ψηφίσανε οι σύνεδροι και βγήκε μετά ο αρχηγός και είπε, καταλάβατε ότι ψηφίσατε ρε μάλια. Και τους έβαλε και ξαναψηφίσανε. Ναι, λέει, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, λέει, αλλά ψηφίσατε κόντρα στην εισήγησή μου. Αν έχετε καταλάβει, καλώς. Και τους ξαναέβαλε, το ξαναψηφίσουν και προφανώς οι σύνεδροι καταλάβουν. Αλλάξανε, νομίζω ότι με ποσόστοση έγινε μετά αυτό, mm-hmm. που ψήφισαν οι κυβερνητικοί. Οι περισσότεροι. Περισσότεροι ψήφοι ήταν οι κυβερνητικοί. Ναι. Κάτι αλλάξαν στη διαδικασία, δηλαδή. Δεν ήταν απλώς και μόνο. Δεν παρακολούθησα πού ακριβώς ήταν αυτό, σε ποιο ακριβώς σημείο ήταν αυτό. Αλλά αυτό που είχε μεγάλη σημασία είναι το ύφος με το οποίο βγήκε ο Τσαουσέσκου. Το ύφος του οποίου βγήκε και είπε στο που κοίτα το πήξε Τσαουσέσκου, κοπλιμέντο του κάνει στο συγκεκριμένο, ναι. Να το πει στη Μουσολίνη, ίσως να είναι λίγο καλύτερα. Το ύφος με το οποίο βγήκε, είπε στους συντρόφους του, στα Πασόκια τέλος πάντων που ήταν από κάτω, γιατί η συντροφή του δεν είναι πλέον στο κόμμα, η πρώην συντροφή του, και βγαίνει ίσως στα Πασόκια που έχουν μάθει σε κάτι τέτοια αρχηγικά, ωραία, έτσι. Θύμισε Ανδρέα. Έσταξαν. Δεν μου πες. Ναι. Τι ναρκωτικά πρέπει να παίρνει, λες. Παίρνει, αγοράζει δικά του ή του δίνουν οι ξένοι επικυρίαρχοι τα δικά τους. Το ναρκωτικό το πιο σκληρό είναι η εξουσία, μάλλον. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά εμένα ο τύπος δεν μου φαίνεται καθαρός πια. Λες. Κάτι πρέπει να παίρνει. Κοίτα, να σου πω κι εγώ ότι να τον συμπονέσω λίγο. Κι εγώ αν ήμουν σε αυτή την κατάσταση, ναρκωτικά θα έπαιρνα. Βέβαια. Θα τα έπαιρνα, γιατί ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο. Απ' τη μία να σε πιέζει ο λαός, απ' την άλλη να σε πιέζει η αντιπολίτευση, η οποία είναι αντιπολίτευση σε σένα, αλλά δεν είναι αντιπολίτευση στην Τρόικα. Κάτσε ρε φίλε, τώρα σοβαρά πιστεύεις ότι η αντιπολίτευση τον πιέζει. Τον πιέζει. Θέλει, γιατί... Θεωρείς επίσης ότι οι ξένοι, ας πούμε, οι επικυρίαρχοι τον πιέζουν, ναι. Τον πιέζει η αντιπολίτευση, γιατί ο Άδωνης και ο. Τη μόνη πίεση που αισθάνεται είναι από το λαό. Εγώ αντιθέτως μου φαίνεται η μόνη πίεση που δεν αισθάνεται από το λαό. Εγώ νομίζω ότι την αισθάνεται, αλλά επειδή έχει πολύ ισχυρούς φίλους, δηλαδή όλο το κοινοβούλιο είναι δικό του και όλοι οι επικυρίαρχοι ξένοι ισχυροί είναι δικοί του, γι' αυτό και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο τύπος έτσι δεν ντρέπεται, Καλά, η συνείδηση τώρα δεν νομίζω ότι έχει τέτοιο αδένα. Δεν νομίζω ότι. Δεν πρέπει να έχει τέτοιο αδένα. Ότι πρώτη και κύρια αντιπολίτευση του Αλέξη Τσίπρα είναι ο λαός, όσο είναι ο λαός, είναι. Εντάξει, μην είμαστε για απόλυτα καρνητικοί, υπάρχει μια άνθεση αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο κίνημα των Ειρηνοδικείων. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ευνοεί και η κατάσταση, βέβαια. Ναι. Ευνοεί το ότι ο Τσαουσέσκου θέλει να κλείσει μερικά μέσα ενημέρωσης. Οπότε κάποια μέσα ενημέρωσης έχουν θυμηθεί το κίνημα των Ειρηνοδικείων και έχουν πιάσει τα σύνθη. Τόσους δημοσιογράφους στην Ειρηνοδικεία. Ένα περίεργο πράγμα. Καταπληκτικό. Δηλαδή, εγώ λίγο βρήκα συναδέλφους. Κάθομαι εκεί. Τσιγαράκι, λέω παιδιά, δείτε εκεί κι εγώ. Έπιασα κουβέντα για μένα. Λέω ναι, κι εγώ παιδί, πάρτε με σε κάτι άλλο. Και κάτι έβγαλε το ΣΤΕ. Επεμβαίνουν στη δικαιοσύνη κανονικά, έτσι, οι τύποι. Ναι. Βέβαια και το ΣΤΕ, να πούμε ότι είναι το ίδιο ΣΤΕ το που είχε βγάλει το κλείσιμο της ΕΡΤ συνταγματικό. Δηλαδή, είναι λίγο περίεργο να βγάζεις το μαύρο στην ΕΡΤ συνταγματικό και το μαύρο στον Μπόμπολα, ας πούμε, αντισυνταγματικό. Όχι, δεν είναι καθόλου περίεργο, διότι η ΕΡΤ δεν είχε να πληρώσει. Να το πούμε γι' αυτό. Ενώ ο Μπόμπολας έχει. Δεν θα έχει τις άκρες του. Δηλαδή, όταν βγαίνει συνταγματικό, ας πούμε, το να σκάβουν εκεί πάνω στις κουριές, όταν βγαίνει συνταγματικό το ένα, το άλλο και όλα αυτά, το Συμβούλιο της Επικρατείας, εντάξει, δεν βγάζουν μόνο τα κυβερνητικά, βγάζουν και άλλα. Mm-hmm. Που προσφεύγουν πολίτες και λένε ότι αυτό που συμβαίνει, παιδιά εκεί πέρα, ξέρετε, είναι παράνομο. Ας πούμε στο ελληνικό λέμε τώρα. Έρχεται, θα έρθει το ΣΤΕ λοιπόν και θα πει λόγω των συνθήκων και επειδή είναι επένδυση, μπλα μπλα κτλ. Είναι δίκαιο. Πάντως, εγώ την αίσθηση σε ένα μέρος του κόσμου, όλο αυτό τον ενισχύουν τον Τσίπρα. Γιατί τον ενισχύουν, γιατί διατηρούν την εικόνα του ότι δίθεν το σύστημα τον πολεμάει. Δηλαδή, άμα βγαίνει το ΣΤΕ απέναντί του, βγαίνει ο ΣΚΑΙ απέναντί του, εξυπηρετώντας άλλο κόμμα. Γιατί του κάθε επιχειρηματίας έχει. Το ΣΤΕ δεν νομίζω ότι βγήκε απέναντί του. Ίσα-ίσα, εγώ νομίζω ότι τον υποστηρίζει, διότι σου λέει μόνο 4 κανάλια θα υποστηρίζουν τον αρχηγό. Να είναι 10 που τον υποστηρίζουν, γιατί κανένα κανάλι δεν θα πήγαινε κόντρα στον αρχηγό. Πάντως έχει σίγουρα ένα δικό του. Δεύτερο, φαίνεται ένα δικό του, αλλά και τα δικά σου και τα δικά μου τώρα σε επιχειρηματικά παίζουν. Τώρα ξέρεις πως είναι οι νταμπατζίδες. Σήμερα μας βολεύει ο Αλέξης, αύριο ο Αλέξης δεν μας κάνει τη δουλειά. Όχι επειδή έγινε φιλολαϊκός ο Αλέξης, αλλά επειδή ξόφλησε το πολιτικό του προφίλ. Ναι. Και είναι ο Κούλης πάνω στο άλλο καβάλα. Και θα πάρουμε τον Κούλη, ξέρω εγώ. Σαν τον Μέγα Ναπολέοντα. Κοίταξε, ο Κούλης είναι σωστός. Εμένα μου αρέσει. Είναι τίμιος. Είναι τίμιος. Είναι τίμιος νεοφιλελεύθερος. Είναι τίμιος, διότι κύριε. Μόνο από μία εταιρεία λαδωνόμαστε. Mm-hmm. Όταν πρόκειται για οικιακές συσκευές και τέτοια άλλα ωραία πράγματα, ας πούμε. Με μία μόνο εταιρεία έχουμε σχέσεις από την κατοχή ακόμη. Ως οικογένεια εννοώ. Έτσι. είναι τίμιο παιδί και μάλιστα είναι και αγωνιστής, διότι 6 μηνών ήταν πολιτικός κρατούμενος. Εγώ βλέπω στο Παρίσι. Εγώ το βλέπω και στο βλέμμα στο του. Παρίσι. Στο βλέμμα του έχει μια έτσι. Μια ξεφθαλμένη βροχοκύλη που είναι έτσι. Σαν τον Μπάσκετ. Μια σπίθα, μια πυρκαγιά. Το ετοιμάζει τον αγκαλίτσα, ένα κουκλάκι που είχαν τα παιδιά που το πετάγανε έτσι και φαίνεται μάτια έξω. Πάντως εγώ δεν το στηρίξω και δεν το σατηρίσω αυτό που λες. Ναι. Ο Κούλης είναι όντως τίμιος. Σε ποιο πλαίσιο? Ο Κούλης τι εκπροσωπούσε? Ήταν ένας νεοφιλελεύθερος πολιτικός, άνοιγμα στην αγορά, τόσο άνοιγμα στην αγορά που ναι, μπορώ να πάρω ψυγή από τη Siemens. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί είμαι υπέρ της ανοιχτής οικονομίας. Δεν ξέρω παράλογο. Τις ΗΠΑ Αμερικής, η μίζα είναι νόμιμη. Δηλαδή βγαίνει τώρα η Χίλαρη και ο, πώς τον λένε, ο Τραμπ και βγαίνουν και από πίσω μου χορηγούς. Ναι, αλλά πρόσεξε, είναι νόμιμη υπό την έννοια ότι. Μα κάνει αγώνα ο άνθρωπος. Ένα μήνυμα πόσων παρουσιάζουν μόνο. Ναι. Το υπολογισμό του τώρα δεν φαίνεται. Προφανώς, αλλά κάνει αγώνα ο άνθρωπος. Λέει, γιατί στην Αμερική βγαίνει, ας πούμε, η Χίλαρη και έχει το ίδρυμα Σόρος από πίσω, βγαίνει ο Τραμπ και τις εταιρείες όπλων. Και ξέρει ο κόσμος ότι εδώ υπάρχει από τη μία ο Σόρος, από την άλλη εταιρείες όπλων, διαπλέκονται, συγκρούονται, βάζει τα συμφέροντά τους κάθε φορά και το ξέρουν. Σου λέει, ο άνθρωπος είναι φιλελεύθερος. Γιατί δεν παρουσιάζει. Ωστόσο, έχει είναι τίμιος. Ενώ άλλος παραλίγο να αφήσει μουσια και να ανέβει στο κλαρί, που θα γέλαγε και ο κόσμος βέβαια, αν αφήνει ο Τσίπρας μουσια, δεν ξέρω αν βγαίνει μουσια στον Τσίπρα. Και δεν είναι. Σε κάτι τέτοιο απορρέει αν βγαίνει. Τον έχεις για σπανό, ας πούμε, έτσι. Ξέρεις, είναι αυτό το προφίλ του πολιτικού. Το οποίο είναι παιδί δεν μου. Δεν μπορείς να το φανταστείς, ρε παιδί μου, με ναι, το. Με μελάχισα ξηρισιά. Ναι. Ξέρεις γιατί είναι που το πρωί ξυπνά, ξερίζεται, το μεσημέρι ξερίζεται, το απόγευμα ξερίζεται, δεν του έχουμε πει επικοινωνιολόγιο. Του είναι αυτό το προφίλ του αστού πολιτικού. Μην τυχόν και βγει τριχίτσα που τσιμπάει, δεν γράφει καλά στην οθόνη. Ξέρεις, είναι αυτό ο βουντουρομπεμπέ. Το ωραίο το είδος πολιτικού, πώς το φανταστείς. Άρη Βελουχιώτη. Ένας βουτυρομπεμπές βουτυγμένος στα σκατά όμως. Ναι, είναι σκατομπεμπές. Ναι. Τον Άδων από την άλλη, που επίσης ως βουτυρομπεμπέ δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε με την αξουρισιά του Βελουχιώτη, ναι. Τώρα που την έχει δει αντάρτικο εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, τον βλέπουμε αρέα και πούμε μια αξουρισιά. Καλά, δεν τον έχω δει εδώ και πάρα πολύ. Πολύ καιρό, μπορεί και χρόνια να τον δω. Χάνεις. Δεν θέλω, πειράζει. Χάνεις, είναι και έχει φουσκώσει κι αυτός λίγο. Δεν με νοιάζει. Στη ζωή μου θέλω και να χάνω. Μερικά πράγματα θέλω να τα χάνω. Δηλαδή αυτά τα πρόσωπα, ας πούμε, αυτές τις κολόφατσες, δεν θέλω να τις βλέπω. Ξέρεις τι χάνεις. Χάνεις τον Άδωνη με Μούση να το παίζει Ναπολέον Ζέρβας εναντίον του Άρη Βελουχιώτη του σύγχρονου, τρίζουν κόκαλα, ο οποίος είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή την εικόνα χάνεις. Ναι. Ο οποίος είναι σχεδόν στο Αντάρτικο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει τρελαθεί. Φοράει και τσαρούχια, δηλαδή είναι τέτοιος γερμανοτσολιάς, ας πούμε. Φοράει φουστανέλα από τη μέση και πάνω και. Τα γερμανικά από τη μέση και πάνω, από τη μέση και κάτω από φουστανέλα, αλλά και αυτά δεν τα φοράει πια γιατί του τα έκλειψε ο Αλέξης. Δεν τα βρίσκει. Αυτός ο Αλέξης έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στη δεξιά. Ναι. Να πούμε αυτό. Τεράστιο πρόβλημα στην αριστερά. Και μεγάλο πρόβλημα στην αριστερά έχει δημιουργήσει και ο Καμένος, έτσι. Καλά, ναι. Καλά, ναι. Θα τα πει. Αλλά θα μην Ας πούμε τίποτα άλλο. Εντάξει, για πες τι άλλο συμβαίνει τριγύρω. Το κίνημα των πληστηριασμών πάει πολύ καλά. Ναι, με τις αδυναμίες του και τις δυνατότητες του. Βγαίνουν αυτοί και κάνουν προπαγάνδα και λένε όταν εμείς αναλάβαμε ήταν 70.000 πληστηριασμοί, μετά ήταν 30, μετά ήταν 17.000. Ναι, είναι λίγο να γίνονται οι πληστηριασμοί. Ναι. Και τώρα είναι μόνο 500. Οι 500 πληστηριασμοί δηλαδή. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, σταμάτησε τους πληστηριασμούς. Βέβαια υπήρχαν και απεργίες. Η πρώτη κατοικία προστατεύεται. Βγήκε. Ή δεν ξέρω τι είναι αυτή, πρόεδρος των συμβολιογράφων και υπό τη θέση προστατεύεται. Των συμβολιογράφων. Ναι, και οι πολιτικά διοκόμενοι. Οι πολιτικά διοκόμενοι. Αυτοί που φοβάται για τη ζωή της στο κίνημα. Α, μπράβο, ναι, γιατί την απειλήσανε. Την απειλήσανε. Και αυτή είναι και την οικογένειά της. Εσύ είναι γελίο, αυτή τα κοράκια αυτά. Γιατί για να γίνεις μεσολαβού σου πληστηριασμό, το επιλέγεις γενικά. Δεν είναι ότι σε καλεί κάποιο να γίνει. Δεν σε υποχρεώνει κάποιο. Αν θέλει πηγαίνει, σου τάζουν τόσα. Σου λένε θα πάρει ένα χιλιαρικάκι, θα πα 10 λεπτά. Πώς ήταν κεφαλοκυνηγή κάπου. Από ότι καουμπόιδες ή ρέιντζερς. Μπράβο, Wanted, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι, ζωντανός ή νεκρός, ας πούμε. Το σπίτι γκρεμισμένο ή μόνο το οικόπεδο δηλαδή και το κτίσμα, δεν έχει σημασία. Θα πάρεις ένα χιλιαρικάκι, δύο. Πάει ο άλλος, σου λέει γιατί να μην πάω. Το ωραίο είναι ότι αυτοί είναι παιδί μου που τόσα χρόνια το βουλώναν κυριολεκτικά στους πληστηριασμούς. Δεχόντουσαν τόσα χρόνια να γίνονται οι πληστηριασμοί. Και όχι για την πρώτη κατοικία, γιατί το αίτημα του κινήματος στο κατά των πληστηριασμών δεν περιορίζεται στην πρώτη κατοικία. Γενικά. Όχι, σε οποιονδήποτε πληστηριασμό. Δηλαδή, συγγνώμη, ναι, άμα έχεις δηλαδή ένα εξοχικούλι, μια πατρικό με οικογενειακούς δεσμούς κιόλας και συναισθηματικούς. Επειδή είναι η δεύτερη κατοικία σου, ας πούμε, μπορεί να το πληστηριάσει μια τράπεζα ή ένα hedge fund. Εγώ δεν σου λέω αυτό. Εγώ σου λέω ότι έχεις ένα καλό σπίτι και στα βόρεια προάστια. Και ότι είχες μια επιχείρηση, υγιή επιχείρηση, η οποία απασχολούσε κάποιους εργαζόμενους κτλ. Και πέσαν τα κοράκια επάνω σου και στη φάγανε. Και τι έγινε. Βέβαια, το μόνο στο οποίο εγώ έχω ένσταση, όχι στο κίνημα των πληστηριασμών, σε αυτό που λέμε κανένα, καμία επιχείρηση, κανένα σπίτι, είναι όταν πρόκειται πραγματικά για σπίτια οι επιχειρήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, που εκεί μπλέκονται εργαζόμενοι. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να γίνει ο πληστηριασμός για να πάρουν εργαζόμενοι τα λεφτά τους. Σωστό. Αλλά έτσι όπως έχει γίνει νομοθεσία τώρα, ο τελευταίος που παίρνει τα χρήματά του είναι ο εργαζόμενος. Αλλά προφανώς. Έτσι, προφανώς. Δεν το συζητάμε. Άρα, καλό είναι να μην πληστηριαστούμε ούτε και αυτά κάτω από αυτές τις συνθήκες και να πληστηριαστούμε μεθαύριο. Που ελπίζουμε, λέμε τώρα, να αλλάξουν τα πράγματα, ούτως ώστε πραγματικά ο εργαζόμενος να είναι ο πρώτος που θα παίρνει τα χρήματά του και μετά να έρχεται η τράπεζα και οι άλλοι. Στο κάτω-κάτω που υπήρξε δυνατότητα, να γίνει αυτό, δηλαδή να πληστηριαστεί ένας, να μην πληστηριαστεί ένα σπίτι της φτωχολογιάς, αλλά να πληστηριαστεί κάτι άλλο, όταν υπήρχε δυνατότητα, γιατί είναι δύσκολο αυτό το πράγμα, διακόπτει τη διαδικασία ολόκληρη. Βέβαια. Επιδιώχθηκε. Τώρα στη Θεσσαλονίκη πάνω μου φαίνεται ότι ένα πράγμα πληστηριάστηκε. Και συμφωνήσανε και το κίνημα και η συμβολιογράφη, έκανε πίσω το κίνημα εκεί. Ναι, αυτό το αφήσαν πληστηριαστεί. Δεν ξέρω την περίπτωση ακριβώς, αλλά το διάβασα που το ανεβάζανε τα παιδιά του κινήματος της Θεσσαλονίκης πάνω. Ναι. Έγινε και αυτό κάποια στιγμή, ναι. Πάντως είναι ένα κίνημα όντως άμφιση των πληστηριασμών. Βέβαια, εγώ πρέπει να πω ότι είναι ένα κίνημα όπως όλα τα κίνηματα με τα προβλήματά του, τις στρεβλώσεις του. Ποιο κίνημα δεν έχει τέτοια. Τα πάντα, απλά ζούμε σε μια εποχή την οποία πρέπει να τις κοιτάξει κατάματα τις στρεβλώσεις του, να δει τις δυνατότητες που του ανοίγονται, να μην περιχαρακωθεί, αυτή είναι δική μου γνώμη, στο θέμα των πληστηριασμών, και να έρθει σε επαφή με όλα τα κινήματα κατά τόπους, για το νερό, για την ενέργεια, κατά του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. Να βάλει μια στοχοθεσία, δηλαδή να μην περιοριστεί στο σπίτι και να βάλει μια στοχοθεσία που θα συγκρούεται συνολικά με την νεοπικιοκρατία που έχουμε στην Ελλάδα σήμερα και στην Ευρώπη, και τότε έχει κάθε δυνατότητα να ξεπεράσει το τέλμα. Αλλιώς δυστυχώς θα χαθεί. Νομίζω ότι θα. Άμα μείνει μονοθεματικό, πιστεύω. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα μείνει μονοθεματικό. Απλώς κοίταξε, το θέμα της ιδιοκτησίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο, διότι σκέψου ότι αυτή ο Έλληνας. Απαρχαιωτά των χρόνων εδώ πέρα, δηλαδή σε αυτόν τον τόπο, είχε μεγάλη σχέση με τη γη και με το σπίτι. Την οικία, την εστία, ναι, που μαζεύονταν. Δηλαδή είχε, ρε παιδί μου, μια ρίζα, είχε κάτι, είχε ένα σημείο εκκίνησης. Αυτό που κάνουν, ας πούμε, που ξεσπιτώνουν τόσα εκατομμύρια ανθρώπους από όλο τον κόσμο και τους μετακινούν στην ουσία βιαίως σε άλλες χώρες, είναι μέσα σε αυτό το σχέδιο, ας πούμε. Όπως σου παίρνουν το σπίτι, σου παίρνουν την πατρίδα. Την πεζούλα. Την πεζούλα. Δεν έχεις δηλαδή κάτι να υπερασπιστείς. Ενώ τώρα βλέπεις αυτό δηλαδή που κάνουν με τα σπίτια και που θα κάνουν και με τα χωράφια και κάνουν ήδη, αλλά θα γίνει χειρότερο αργότερα και με το νερό και όλα αυτά, γιατί θα πληστηριάζουν και αυτοί. Δεν θα πληρώνεις το νερό, θα σου παίρνουν το σπίτι. Οι δήμοι που έχουν αδίκτυα του νερού πληστηριάζουν και οι δήμοι, να πούμε. Έτσι. Λοιπόν. Και εκεί το κείμενο απαιτήσει από τους δήμους. Βέβαια. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τώρα ο κόσμος ξεσηκώνεται γιατί υπερασπίζεται κάτι. Εάν δεν είχε σπίτι, τι θα έβγαινε να υπερασπιστεί, ας πούμε. Αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο, και αυτή είναι η αφετηρία. Είναι αυτό που λέγαμε για την πεζούλα, είναι αυτό που λέγαμε σε ένα πανό που είχαμε κάνει παλιά στο δίκτυο εδώ, στα αγγλικά, αντίστασης και αλληλεγγύης, κάπως έτσι νομίζω λεγότανε, ότι το σπίτι μας είναι πατρίδα μας. Έτσι. Ότι βαλθήκαν να μας πείσουν οι ξένοι και ντόπιοι συνεργάτες τους ότι η οικία, η ιδιοκατοίκηση είναι κατοχικό σύνδρομο. Δηλαδή η ανάγκη του ανθρώπου του να μην είναι έρμεκο, να έχει ένα πεζούλι, ένα σπίτι, να βάλει την οικογένειά του, ότι αυτό το βαφτίσαν κατοχικό σύνδρομο, ιδεολογικά το κάνανε. Βέβαια. Αυτό το πράγμα ήταν ιδεολογική επίθεση αυτό το πράγμα. Και όντως πείσανε, και ήδη το λένε οι Έλληνες. Υπάρχουν άνθρωποι που τσιμπήσανε, ας πούμε, ήδη βλέπουν τηλεόραση και τα λοιπά, και δεν ξέρουν ότι ακόμη και επί Τουρκοκρατίας, ας πούμε, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι άνθρωποι είχαν τα σπίτια τους. Μπορεί να πληρώναν χαράτσια το ένα τ' άλλο και τα λοιπά, όπως και τώρα, αλλά τα σπίτια τους τα είχαν, κανένας δεν τους τα πήρε. Και όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, ας πούμε, πάλι οι άνθρωποι είχαν κάτι να υπερασπιστούν. Ενώ αυτοί δεν θέλουν αυτό, γι' αυτό ξενιτεύεται ο κόσμος, κάνουν έτσι τις συνθήκες, ώστε να φύγουν οι άνθρωποι από εδώ. Όπως φέρνουν αυτούς τους δύστιχους, ας πούμε, εδώ, τους εδώ τους στέλνουν αλλού. Και κάπως έτσι πάει η δουλειά, ούτως ώστε να μην έχεις τίποτα να υπερασπιστείς. Είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Βγαίνουν και τα κέρδη κάπως έτσι. Ναι, γιατί κοίταξε τώρα. Άλλο είναι όταν έχεις το δικό σου σπίτι, πες ρε παιδί μου, τους κόψανε για το ρεύμα. Ας πούμε, θα ανάψεις ένα κεράκι, αλλά δεν θα σε τρέχει το νίκη από πίσω. Έχεις απλώς το σπίτι σου, ας πούμε. Και μένεις εκεί μέσα. Μπορεί και στην αυλή σου να βάλεις, ξέρω εγώ, δύο μαρούλια, να ταΐσεις τα παιδιά σου, μια κατσίκα, ξέρω εγώ κάτι. Όταν δεν το έχεις, τι θα κάνεις, ας πούμε. Το ενίκιο πώς θα το πληρώσεις. Τίποτα. Ή άστε πώς θα μείνεις. Ή θα μπει σε κάποιες δομές, σε εισαγωγικά, χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ, από τους καλούς Ευρωπαίους. Τίποτα. Ναι. Γι' αυτό και σήμερα βλέπουμε το πανεπιστημιακό κατεστημένο, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι ξεπουλημένο. Γιατί όλα τα προγράμματα που κάνουν, οι έρευνες και τα λοιπά, χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λένε όλοι, τι να φύγουμε από την Ευρώπη, θα καταστραφούμε. Εσύ θα καταστραφείς, μεγάλε. Εμείς θα γλιτώσουμε. Να πάμε σε ένα τραγούδι, να συνεχίσουμε μετά το κείμενο των πληστηριασμών. Γιατί είναι ναι. ένα κίνημα το οποίο καίει αυτή τη στιγμή την επικαιρότητα. Και μια και είπε για του ανθρώπου που ξεσπιτώνονται, το τραγούδι που θα παίξει ένα από του στοίχημα με συμμετοχή του Θηβαίου και λέγεται Ο Άμαχος. Ξέρεις, είναι. Το Θηβαίο τώρα που μου είπε, μου λέρωσε λίγο το αυτή, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία, τώρα παίζουμε τι φωνέ. Ναι, ναι, εντάξει, φαντάζω τώρα τραγούδια να καταργήσουμε τον Ταλάρα. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε όλα τα τραγούδια τα παλιά, ρε παιδί, δεν μου γυρίζουμε τραγούδια εμεί από εδώ. Ναι, τι ναι, να ναι, κάνουμε. Όχι, το καταλαβαίνω αυτό. Δυστυχώς υπάρχει ένα μέρος της τέχνης το οποίο δεν κρατάει τα ηχέγγυα του ονόματος. Δεν έχει κανένα επανάσταση που δεν όχι, η τέχνη δεν το κάνει αυτό. Το κάνουν κάποιοι δημιουργοί και κάποιοι εκτελεστές. Το εκτελεστές δεν σημαίνει ότι ξέρει και ότι τι εκτελεί. Ναι, είναι απλώς ένας εκτελεστής, ας πούμε. Εκτελεστές. διάβαζα, πριν πάμε στο τραγούδι, διάβαζα ένα ωραίο που είναι επιχούντας. Είναι ο Μίξο Δωράκης στη φυλακή και είναι η εποχή που μπιθικότσες. Απίστευτος τραγουδιστής. Πώς παίρνουν αυτά τα τραγούδια στον ύμνο της Χούντας. Ξέρουμε την ιστορική. Ναι, να έχουμε εικόνα της ιστορίας. Και βέβαια μια καταπληκτική επιστολή του Μιξοδράκης και του λέει ότι άμα το κάνεις αυτό που το έκανε, θα είσαι ο πιο ισχυρός προδότης του λαού. Γιατί λέει, θα χρησιμοποιήσουν οι εχθροί του επικοινωνιακό τέχνας με το πρωτοπαλίκαρο του Θοδωράκη που είναι στη φυλακή, έτσι σωματώθηκε και στηρίζει τη Χούντα. Έχουμε παραδείγματα. Ω, καλά. Από ωραίες φωνές, ξεπουλημένες όμως. Ναι. Άπειρα. Ο Άμαχος. Я еще не успела испить свою, не успела испить свою. Έχουν πεθάνει 2006 φορές σε κάθε πόλεμο που έγινε με κυνηγούσανε ορδές. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται. Πάντα με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται. Είναι ο ρόλος που μου δόθηκε αυτός από Θεό. Να πεθαίνω για κάθε πόλεμο τους ιερό. Έχω πεθάνει σε μία από τις σταυροφορίες. Περάσαν από πάνω μου τρεις αυτοκρατορίες. Θυμάμαι κι όσο θυμάμαι φοβάμαι τις νύχτες εκείνες. Όταν μάτωναν τα αυτιά σου απ' τις ειρήνες. Και μετά μέσα στις γνώριμες κατακόμπες. Από πάνω μου τόνοι από τσιμέντο και βόμβες. Ακού να δεις, εδώ κάτω δεν ζητείτε ελπής. Όταν θα ξαναγίνει πόλεμος πρέπει να σηκωθείς. Για να πεθάνεις πάλι μόναχος κάποιο βράδυ. Ήμουν παιδί όταν μομβάρδισαν το Βελιγράδι. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει. Και πεθαίνει πάλι αφού ο Θεός το επιτρέπει. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει. Και πεθαίνει πάλι αφού ο Θεός το επιτρέπει. Έχω πεθάνει στο ολοκαύτωμα χωρίς να φταίω. Αντί για δάκρυα βγαίνει αίμα από τα μάτια μου όταν κλαίω. Ήμουν παιδί στην Παλαιστίνη τη νύχτα εκείνη. Έγινα μάρτυρας γιατί τίποτα δεν μου είχε μείνει. Η ζωή μου στους αιώνες μοιάζει με πείμα. Με την κοπέλα μου πέθανα αγκαλιά στη Χειροσύμα. Ή στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν. Εντάξει, τουλάχιστον εσείς πουλάτε 16. Ήμουν Αρμένιος την ώρα που μας έσφαζε και μάλ. Και μοναχός επικουμούνης μου κάπου στο Νεπάλ. Και είπα όχι πάλι, όχι άλλο σκοτάδι. Αφήστε με να κοιμηθώ λιγάκι για ένα βράδυ. Αύριο πάλι σε μια μάχη νέα θα με ξυπνήσουν να πεθάνω στο Ιράν ή την Κορέα. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται. Πάντα με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει. Και πεθαίνει πάλι αφού ο Θεός το επιτρέπει. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει. Και πεθαίνει πάλι. Αφού ο Θεός το επιτρέπει. Не успела испить свою. Ο άμαχος λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι. Εξαιρετικό. Πόση άμαχη και για πόσα χρόνια. Και πόσο τραγικό είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Χιλιάδες χρόνια. Χιλιάδες χρόνια άμαχη, χιλιάδες χρόνια παιδιά τα οποία πεθαίνουν. Εκεί που παίζουν σε μια πλατεία μπορεί να εξελιχθούν από μια βόμβα φωσφόρου όπως έγινε σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου. Όπως γίνεται συνεχώς στην Παλαιστίνη. Όπως γίνεται στην Παλαιστίνη, όπως γίνεται στη Συρία. Γιατί δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό δεν σταματάει ποτέ εκεί πέρα, έτσι. Όχι, ξέρεις, επειδή είναι μια μόνιμη πληγή η Παλαιστίνη. Ναι. Συνήθως την αντικαθιστούν οι πληγές οι οποίες έρχονται στην επικαιρότητα. Ναι. Αλλά είναι μόνιμη πληγή. Στην επικαιρότητα αυτά που έρχονται είναι αυτά που θέλουν να ακούμε, νομίζω. Γιατί διαμορφώνουν ένα κλίμα. Αλλά υπάρχει απόλυτη σιωπή, αλλά κάθε μέρα δολοφονούνται παιδιά στην Παλαιστίνη. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα περνάνε τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη των Ισραηλινών και βομβαρδίζουν με βόμβες φωσφόρου γειτονιές, σχολεία, τον Ατάλο, δηλαδή... Του κράτους δολοφόνου, το οποίο προσκυνάει. Ναι, τώρα, μιλάμε τώρα για σπίτια, σκέτη τσιμεντόληθοι, ας πούμε, που τους στερούν το νερό, τα φάρμακα, που τους παίρνουν, όπως είχαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεις, με τους πηγαίνανε στη σειρά, ξέρω εγώ, τους Παλαιστίνιους να πάνε να δουλέψουν στο Ισραήλ κάποιοι. Κοντά στο μουσείο του Ολοκαυτώματος, το ίδιο στο τείχος των Δακρύων, μην το πω λάθος, δεν είμαι σίγουρος που ακριβώς, ακριβώς απέναντι, ναι, υπάρχει στρατόπεδο συγκέντρωση Παλαιστινίων. Και αυτό είναι το τραγικό. Όχι, στον τείχο των Δακρύων δεν είναι. Των Δακρύων, πού είναι στο μουσείο του Ολοκαυτώματος. Κάπου εκεί κοντά, όταν λέω κοντά, ενώ. Σε μνημείο του Ολοκαυτώματος, ναι. Συνδέεται με το τείχος των Δακρύων, είναι άλλο. Ναι. Κάπου εκεί κοντά, εκεί που είναι ο διάδρομος που μπαίνει και έχει δεξιά-αριστερά τις εικόνες από τη γενοκτονία που είχε κάνει ο Χίτλερ στον εβραϊκό λαό. Ακριβώς εκεί απέναντι οι σιωνιστές έχουν φτιάξει αυτό το πράγμα. Αποδεικνύοντας ότι τα κράτη, και ειδικά τέτοια κράτη δολοφόνοι όπως το Ισραήλ, προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική μνήμη, με τους λαούς τους. Σιγά τώρα μείνω εθνικιστής σιωνιστής του Ισραήλ, ένιωθε την οποιαδήποτε ιστορική ευθύνη απέναντι στην γενοκτονία την οποία υπέστησε ο λαός του από το Χίτλερ. Δεν τον ένοιαζε καθόλου. Αποφάσισε να γίνει Χίτλερ. Έτσι κι αλλιώς, κοίταξε να δεις, οι σιωνιστές συνεργαζόντουσαν με τον Χίτλερ. Να το πούμε αυτό. Ο απλός λαός την πλήρωσε πάντα και αυτοί το χρησιμοποίησαν. Είπαμε και για εκείνο το ωραίο το βιβλίο που το έχουν γράψει οι Ισραηλινοί, που λέγεται «Η βιομηχανία του Ολοκαυτώματος». Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά μιλάμε για βιομηχανία, έτσι. Το τι χρήματα έχουν βγάλει, τι έδρες πανεπιστημίου έχουν κάνει στην Αμερική που διδάσκουν στα παιδιά το Ολοκαύτωμα. Απίστευτα πράγματα. Τι περιουσίες Εβραίων έχουν φάει, mm-hmm, που πήραν χρήματα, ας πούμε, από την Ελβετία, από τις ελβετικές τράπεζες, που τους κάνανε ένα απίστευτο εκβιασμό, πήραν χρήματα, πολλά χρήματα τελικά. Με εκβιασμό, με πίεση κτλ. Οικονομική. Και στο τέλος αυτά τα χρήματα ελάχιστα πήγανε στις οικογένειες. Τα περισσότερα δηλαδή ήταν μια ομάδα κτλ. Η οποία τα διαχείριζε. Διάμεσον. Ενδιάμεσον. Σιωνιστών, ας πούμε. Ναι. Αυτό για τους αμάχους, που όσο πεθαίνουν άνθρωποι σε αυτή τη γη, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Αυτός ο πλανήτης πάει κατά διαόλου, όταν στον 21ο αιώνα πεθαίνουν ακόμα άνθρωποι, σε έναν πλανήτη που η ανθρωπότητα έχει πατήσει στο διάστημα, θα μπορούσαν να ζουν αυτή τη στιγμή με βάση τεχνολογία που υπάρχει, όλοι ταϊσμένοι, κανείς να μην πεινάει, να μην υπάρχουν πόλεμοι, ειδικά τώρα την εποχή που ζούμε, μπορούσε να επιτευχθεί αυτό το όνειρο του πραγματικού διεθνισμού, των λαών που θα είναι ενωμένοι και αδελφωμένοι. Τώρα βλέπουμε η αντίδραση να μας γυρνάει πίσω. Στη φεουδαρχία, όχι στη βιομηχανική επανάσταση, πριν τη βιομηχανική επανάσταση. Χειρότερα από τη φεουδαρχία. Ναι, βλέπουμε. Χειρότερα. Μας πίνει σε δέκα όλο και πιο πίσω. Αυτό που λέγαμε πριν για τους πληστηριασμούς, για να μην το χάσω, το μόνο που έχω να πω είναι από την όποια συμμετοχή μου, μικρή ή μεγάλη, στο λογοκίνημα, που είναι σχετικά πρόσφατη. Αυτό το οποίο βλέπω, το μόνο σε οποίο έχω να εφιστήσω προσωπικά την προσοχή, είναι να προσέχουν οι πολίτες να μην αναλωθούν στην εσωστρέφεια, σε ενδοπαραταξιακές συγκρούσεις, να ακολουθήσουν δικό τους δρόμο χειραφέτησης απέναντι σε αυτό. Δεν είναι νουφέτης πατρική, είναι με βάση αυτό το οποίο βλέπω εγώ, καμία σχέση, και να θέσουν ένα πλαίσιο και ένα στόχο. Γιατί άμα δεν μπει το πλαίσιο και ο στόχος και αναλωθεί σε μια μονοθεματική κίνηση, που μπαίνει στα διάρκεια το πλαίσιο και ο στόχος, απλά υπάρχουν εκεί μέσα συγκρούσεις, οι οποίες πολλές φορές δεν το αφήνουν να εξελιχθεί. Κάποιοι το θέλουν να μείνει εκεί πέρα. Άμα γίνουν όλα αυτά, έχει όλα τα χέρια να συναντήσει ένα μεγάλο κίνημα, και αυτό το μεγάλο κίνημα να δώσει επιτέλους μια απελευθερωτική κατεύθυνση στο ευρύτερο κίνημα. Αλλιώς, δυστυχώς, όπως όλα τα κινήματα, θα μείνει στάσιμο ή διαλυμένο. Κοίταξε, θα υπάρξουν και οι πράκτορες και οι ασφαλίτες που θα μπουν μέσα στο κίνημα, που ήδη θα έχουν μπει. Θα υπάρξουν και τα κομματόσκυλα που θα διεκδικήσουν για το κόμμα τους το οτιδήποτε κτλ. Όμως οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί πέρα είναι άνθρωποι που απλώς αγωνίζονται. Πόρτα. Να πούμε ότι ανοίγει πόρτα και μπαίνει στο στούντιο ο Ηλίας και ο Λεωνίδας ο Παπαγόπουλος. Χαίρετε, είμαστε ο Νέρ, δεν πούμε τίποτα. Πείτε γιατί κάνουμε δοκιμαστική εκπομπή στο νέο μικρόφωνο. Κάνουμε δοκιμαστική. Πάρετε καρεκλίτσες, παιδιά. Μπούμπα το νέο μικρόφωνο, θα βγείτε αλφάδι. Ναι. Δυναμίτες. Λοιπόν, τώρα που ήρθαν τα παιδιά του κινήματος, να τις σπάσουμε, να την κόψουμε την εκπομπή. Έτσι το κάνουμε μέχρι να φτιαχτεί και η playlist. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, να κλείσουμε με ποιο τραγούδι. Δεν ξέρω, μας γράψανε, πως ακουγόμαστε. Ακουγόμαστε μια χαρά. Ζαβρακατρανέμια. Δεν έχουμε. Με πάνω τζαβέλα την Καλαμαθιανέ. Του Ζαβρακατρανέμια είχα βρει τι σήμαινε. Μαύρα λάβαρα ανεμίζουν. Μπράβο, ναι. Έχεις πέσει εδώ πέρα στο... Όλο το κάτρα είναι από το κάτρα, βγήκε τα μαύρα. Ναι, τα μαύρα, μπράβο, ναι. Ζάβαρα είναι τα λάβα. Βάζανε τα γράμματα για να μην το... Κι ανέμει είναι που ανεμίζει. Αγάπη μου εσύ. Μπήκε και ο Αστερίξ. Και ο Αστερίξ στο στούντιο. Τέλεια. Λοιπόν, κλείνουμε με Τζαβέλα Καλαματιανή. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ώρα του κινήματος, δεν πληρώνει νέο μέτωπο που ήδη πήρε θέσεις. Και το νου σας. Το νου σας ήταν η δοκιμαστική επιπαντός επιστητή εκπομπή με νυχτερινό τύπο και Παλαμανάκι Παναγιώτη. Τι έχει το ματάκι του ένα. Και στα βουνά μας βγει παρούσα και εξαντλή.